اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام ہو۔